Neki mentek a rajongók Szabó Zsófinak, amiért élő adásban alázta meg fiatal kollégáját, Miller Dávidot. Szabó Zsófi felvezetője szerint a Reggeli című műsor aznapi nagy témája annak körüljárása, hogy a magyarok nagy része miért elégedetlen a munkahelyével. A felvételen a műsorvezető épp azt magyarázta, hogy nagyon szeret bejönni a kollégáihoz, majd odafordult Miller Dávidhoz és azt mondta, hát amikor te vagy, kevésbé, de mindegy. Aztán még hozzátette azt is, többen vagyunk itt műsorvezetők, és végül is te nekem a sor végén vagy. Szabó Zsófi viccnek szánta a dolgot, de rajta kívül nem sokan értékelték a poént. Kijelentései miatt kemény kritikákat kapott az interneten. Többek közt gonosznak, önelégültnek és tehetségtelennek nevezték a tévést. Úristen segítség! A magasságos média elitből valaki rosszat mondott valakire. Úristen, hát ezt nem szabad, hát ilyet nem szabad, hát lelepleződik a teljes média elit. Hát ez a média elit arra való, hogy kölcsönösen körbenyalogassuk egymást, hogy kölcsönösen hitelesítsük egymást. Hát itt valaki elkezd bírálni valakit, az visszabírálja amaszt. Ez ragadós lesz. Elkezdik bírálni egymást is, mint a dominó ledől az összes a egymás bírálatai nyomán. Hát ezeknek az ingatag dominóknak az a dolguk, hogy egymást támasszák, egymást segítsék. Hát ők a média kaszt, hogyha ezek elkezdik egymást ledönteni, hip-hop mindenféle utolsó prolik a helyükre nyomakodnak, és kész. Vége a média elitnek, már le is cserélődött. Ez már megtörtént, Robert. De a bírálatnak kell, hogy legyen valami tartalma, ez ilyen öncélú beszólogatás volt. De tudod, ez a botrány, ez a közbotrány, hogy 30 évenként véletlenül valamelyik celebre azt mondja, hogy én nem kedvellek téged, és akkor össze kell szaladni mindenkinek, mintha égne a ház, és kiabálni kell, hogy micsoda médiában nem való. Takarodjon azonnal onnan. Miért? Mert felrúgta a médiavédés dacszövetségét, hogy itt minden tehetségtelen ripacs körbe kell, hogy szopkodja egymást. És ha nem teszi meg, akkor kifelé? Akkor takarodjon, mert akkor alkalmatlan? Hát ha valami alkalmassá teszi Szabó Zsófit, akit amúgy én nem nagyon ismerek, meg azt sem tudom, hogy mi fánterem, de ha valami alkalmassá teszi, akkor az az, hogy ki mert énekelni ebből a kánonból, hogy itt és most, ebben a pillanatban lemállott róla a média kasztnak ez a hitelesítés, kölcsönös hitelesítési kényszere. És beleállt, és azt mondta, hogy én téged annyira nem kedvellek. Miért elfogadhatatlan ez a médiában? Nem ez a normális, hogy az egyik a másiknak őszintén megmondja, hogy én szerintem te annyira nem vagy jó, a másik meg ezt mondjuk képes arra, hogy tudomásul vegye? Szerintem ez nem egy őszinte beszélgetés, ahol azt mondja, hogy Dávid, évek óta nézem a fejedet, most már tényleg el kell mondjam, hogy valójában én nem szeretlek téged. Ez egy ilyen csipkelődés, amit egy más helyzetben, más műsorvezetők vagy más párosok esetén kedvelni szoktak, amennyiben azt a szerepet nagyjából az elejétől fogva viszik. Itt inkább az az érzékenységnek a forrása, hogy eddig nem ezt a szerepet vitték, eddig el lehetett őket képzelni, hogy hú, biztos nagyon szerelmesek egymásba, és úgy lehetett nézni, mint egy ilyen reality-t. Ugyanakkor a védett állat, ugye Miller Dávid musical színész, ha minden igaz, tehát itt akkor egy érzékeny közösség összezár, amikor ellentét alakul ki látszólag a kettejük között. De hogy tudod, én szétadom ezt a csipkelődést, nekem ezzel semmi gondom, szerintem ilyet mi is csinálunk itt egymással, de hogy tisztában vagyok vele, hogy én szeretlek titeket, ti meg szerettek engem, tehát miért ne lehetne ez rikálni? Nagy kérdés viszont, hogy tényleg viccelt, vagy egyébként ezt is gondolja, és viccbe ágyazta, mert ez teszi számomra nem mindeggyé. Egyébként mindegy volna, szerintem ezt el kell tudni viselni, ráadásul a Miller Dávid egyrészt szinte ijesztően visszavág azonnal, hogy na akkor mondjad, hogy van, tudod, amikor így kicsúszik valami a szádon, és annyira rádoltják, hogy na akkor mondjad rendesen, és összemész, egy picit ez ilyen volt. Ráadásul egy kellő, nem is kellő, hanem tök fölösleges öniróniával, még tornasorozott is egyet, ezek szerint nem tudom, hogy milyen magas, de lehet, hogy akkor ezelőtt meg szokták találni, és így kiszíránozta magát egy picit a szituációból. Szerintem ügyesen csinálta, és a következő mondata, ami már le van vágva erről a jelenetről, az egy kedves szólás a nézők, hogy no, hát akkor haladjunk is tovább, mindenkinek azt kívánom, hogy. Tehát, hogy látszik, hogy ő nem traumatizálta ez ott helyben, miért kell helyette elborzadni. Tehát nem tudjuk azért, hogy traumatizálta-e. A kommentelők írják egyébként, Robi, hogy gonosz. Nem is annyira bulvár sajtó. Szerintem nem erről van szó. Nekem van egy teóriám, inkább csak szeretne gonosz lenni Szabó Zsófi, és nem megy jól. Nekem egy ilyen igazi kis, jó kislány imidzset hoz, amivel egyébként nem is kellene semmit csinálni, csak leginkább birtokolni. Ez is egy fontos kérdés lenne, és hogy az-e? Én nem először látom, nem tudjuk, hogy az, de minden esetre az imidzse mindenképpen az, és időnként én azt látom, hogy ezek a jó kislány típusok valahogy át szeretnének kéreckedni ebbe a dögös vamp szerepbe, vagy legalább a cserfes szomszéd lányéba, és akkor aha, sikerülnek ezek a rossz poénok, mert ugye ők, nekik még nincs ebbe mondjuk évtizedes gyakorlatuk, és nem tudják, hogy ahova szúrsz, oda rögtön egy sebb tapaszt kell tenni, és egyébként is csak oda szúrja, ahol tudod, hogy ahol már megerősítettétek egymást abban, ez nagyon, szeretitek ez fontos, egymást. Hogy tényleg, hogy rögtön egy sebb tapaszt is járjon hozzá, mert azt fejezi ki, hogy szeretetből zrikállak, ilyennek látlak, és ilyennek szeretlek. De ha meg nem teszed hozzá, vagy ha tök komolyan gondolod, akkor egészen más lehet a helyzet. Annak olyan hangulata volt, hogy érezte, hogy, vagy érzi folyamatosan, hogy bejön a Miller Dávidnak, és így eljátszik vele, mint egy kis kutyával, hogy szemtelenkedik egy kicsit, mindenféle tét nélkül. Persze Szabó Zsófi azonnal kihátrál élete első karakteres kijelentése mögül. Hirtelen megbánta, ahogy kijelentette. De tulajdonképpen az életében először elkezdte letörleszteni azt a bizalmat, amivel felvették őt a tévébe, amiért a tévéképernyőn van az arca, és mondott valamit, nem, amiről aztán érdemes beszélni, amire aztán érdemes visszaemlékezni. Mielőtt és rögtön nem ér a neve. Mielőtt nagyon messzire szaladnál, hol hátrál ki, mert az RTL föltöltötte ezt a Szabó videót. Szabó Zsófi viccnek szánta a dolgot, de rajta kívül nem sokan értékelték a poént. Írja ki. Szabó Zsófi. De ez az, hogy ezt ő mondja el, hogy viccnek szánta. De hát persze, hogy viccnek szánta. Az a kérdés, és éppen vicces is. Az a kérdés, hogy miközben ezzel viccel, ő tényleg így gondolja-e, vagy sem. Mert van valami a szeretetteli zrikálás, illetve a Hide the Pain Herald-szerű pszichopata mosoly, tudod, mondasz valami rohadt sértőt, és a végén megmutatod a fogsorodat, az attól nem vicc, hogy látom a fogait. Beleállt utána, csak aztán a műsor után, amikor látta már a reakciókat, és látta, hogy úristen, tulajdonképpen megtapasztalta, hogy mit jelent az megszolgálni a szereplést a tévében. Tehát mondjuk egy kijelentéssel, bármilyen kijelentéssel, amiről aztán szó van. Hát mikor volt utoljára, Szabó Zsófinak mikor hagyta el utoljára olyasmi a száját, amire aztán érdemes volt visszaemlékezni, vagy érdemes volt felidézni. Hát most először. És tudod, nem is elfogadható. Az RTL rögtön egy nyilatkozatot tett, így hangzik. Szabó Zsófi imádja a munkáját, és nagyon szerencsésnek tartja magát, hogy olyan helyen dolgozhat, ahol a kollégák szeretik egymást. Írja piáros ez. De hát ezek a szavai abból a jelenetből gyakorlatilag. Reggel még egy kis viccelődésre is jutott ideje. Ja, de ez nem nyilatkozat, ezzel a lead szöveggel rakták ki ezt a videó ez részletet a honlapjukra. Ez az RTL kommentárja. Tehát az RTL kommentárnak, igen, azzal kommentálja az esetet, hogy Szabó Zsófi hazudott. Viccelt. Nagyon szereti Miller Dávidot. Éppen, hogy szereti. Éppen, hogy nagyon tehetségesnek tartja. Ezzel a kis csipkelődéssel azt akarta kifejezni, hogy akkor jön legszívesebben, ha Miller Dávid a műsorvezető. Minden ellenkezőleg van. Tehát amikor azt mondjuk, hogy eső lesz, akkor napsütés lesz. Amikor azt mondjuk, hogy heti hetes, akkor két heti nyolcas. Semmit se érthettek úgy, ahogyan mondjuk, mert ez nem a valóság. Értitek? Ha a valóság lenne, akkor itt elhangozhatna tulajdonképpen akármi, és utána nem kéne az ellenkezőjét állítania a tévécsatornának, amelyik azt mondja, hogy Szabó Zsófi nagyon elégedett és boldog, hogy olyan helyen dolgozhat, mint én. Nem olyan helyen, mint ahol én dolgozom, hanem egy olyan helyen, amilyen hely olyan, mint én vagyok, mondja az RTL. Ilyen helyen dolgozni, mint én, nagyon jó, mondta Zsófi. Vagy ha nem mondta, ugye így érti a Zsófi, mert hogy szeretne jönni a jövő héten is egy ilyen jó helyre. Szerintetek vicces volt? Tehát ez megütötte már azt a szintet? Nem volt vicces, de valamilyen volt. Gyakorlás alatt áll. Valamilyen volt, véletlenül valamilyen volt, és hogy ez hiba volt, ez egy anomália, tudod? Valami, aminek nem lett volna szabad megtörténni. Egy rendszerhiba, hogy egy műsorvezető véletlenül mond valamit, amire érdemes odafigyelni, és amiről aztán lehet beszélni, vissza lehet rá emlékezni. Tudod, ez az RTL reggeli, ez a semmit mondásnak a topzódása. Ez az érvénytelenségnek a topzódása. Ha valaki bármit mond, ami esetleg valaki valahol megsértődhet, aminek valamiféle karaktert képez, tehát nincs így szétkenve, akkor azért már felelni kell. Azért már felelni kell, mert ez a műsor, ez azért ilyen, hogy aki nézi, az bármi mást is csinálhasson, közben vagy helyette. Bármit. Bármit és bármit. Tehát ez egy olyan műsor, ami közben te lábkörmöt vághatsz, és nem történhet benne olyasmi, ami eltereli a lábkörmeidről a figyelmet. Pont ez a lényeg, és most történt, és ezért fizetni kell. És akkor rögtön kiderül, hogy Szabó Zsófi csak viccelt. Pedig tök nyilvánvaló, hogy nem viccelt. Tök nyilvánvaló. Na az? Nem annyira, nem annyira nekem kedveli. Ez a legfontosabb, hogy tényleg igaz, hogy így van-e, ahogy mondja, vagy sem. Nem szerintem az, ahogy mondja, meg hogy tök nyilvánvaló, hogy tök nyilvánvaló, hogy nem annyira kedveli a Miller Dávidot. És miért ne lehetne, hogy ő ne annyira kedvelje? Miért kell ebben a médiakasztban, meg ebben az RTL-ben mindenkinek úgy csinálnia, mintha a testvére lenne a másik? Vagy az élete legjobb barátja lenne a másik? A cég kedvéért? A cég profitja kedvéért? Azért, mert a cégnél kiszámolták, hogy így fognak tudni legjobban reklámidőt értékesíteni? Vagy miért? Ez a rinyálás nem annak szól szerintem, hogy jaj, bántják Miller Dávidot, vagy hogy jaj, bántanak bárkit a világon, és én odaállok, hogy már pedig, amíg én tévét nézek, addig itt embert bántani nem fognak, hanem vagy annak szól, hogy bántják az illúziómat, miszerint ez egy ilyen safe space közeg, ahol ez a két ártalmatlan virágszírom ember úgy borul egymásra, mint a rózsabimbó kis szirmai, vagy pedig annak szól, hogy bántják a musical színészt, a nem musical színész, és itt viszont akkor leteszem a voksomat, a musical műfajban tevékenykedők azok érintetlenek. Csak hogy utána felhúznak egy ilyen erkölcsi palástot, hogy mi most itt ezt a helytelen viselkedést akarjuk megállítani, de akkor miért olyan kommentek születnek, hogy viccelődés címszó alatt megalázta előadásban a kollégáját, aki azért valljuk be sokkal tehetségesebb és kellemesebb jelenség, mint ez a gonosz, önelégült, infantilis csa, aki konkrétan egy nulla, de abból is a legnagyobb. A megtestesült tehetségtelensége mellett valljuk be, tényleg szép, de hát olvassa, de ennyi és semmi más nincs benne. Műsorvezetőnek, kritikán aluli kollégának is. Ezt jó, ezt nem megtudtuk. De milyen érdekes. De ez egy lincselés azzal szemben, hogy én most állítólag az erőszakra mondok nemet, nem arra mondok nemet, hanem a Miller Dávid nekem szimpatikusabb, úgyhogy én a másik irányba lincselek. De tudod, a Szabó Zsófia töredékét nem alázta Miller Dávidon, mint amit ez a kommentelő aláz a Szabó Zsófin. De a Szabó Zsófin most szabad. Szabó Zsófira ki van adva kilövési engedély, míg a Miller Dávid meg egy kellemes és tehetséges musical színész. És itt nagyon fontos ez a kapcsolat között, a két jelző között. Kellemes és tehetséges. És ezzel összekapcsolódott a magyarok fejében. És itt hadd utaljak vissza az előző témánkra. Itt megint a komfortos, a színtelen, szaktalan, a langyos az, ami a magyarok számára befogadható. Pont az, amit az Atya Úristen kiköp. Pont az, amit a magyarok igényelnek, és egy kicsit hideg vagy egy kicsit forró, a magyarok kiköpik. Tudod, a Miller Dávid az kellemes és tehetséges, mert az a tehetséges a magyar emberek szemében, és azt kell értékelni a magyarok számára, ami nem konfrontálja őket, ami nem kell megütközniük, aminek nincsen semmilyen nyomatéka, nincsen fajsúlya, nincsen konzisztenciája, nincsenek erős kontúrjai, hanem ami olyan semmilyen, hogy ne zavarja őt. A magyar ember az nem akar katarzist. A magyar ember az kényelmet akar. És ebben a szituációban ez fejeződik ki. A magyar embernek a kényelmét megzavarta ez az incidens, és azt érzi, hogy a média kaszt az tulajdonképpen nem is az ő családja. Nem is az, aminek az RTL beállítja. És az RTL nagyon jól érzékeli, hogy ez egy veszély, és abban a pillanatban Szabó Zsófi helyet kijelenti, hogy itt csak egy vicc történt, Szabó Zsófi imádja az RTL-t, és imádja Miller Dávidot. Mielőtt végérvényesen oldalt választanék, amit nem szeretek, mert kényelmetlen, azért én feltenném a kérdést, hogy az azért nem is, inkább kijelenteném, hogy az azért egy érvényes beszélgetés, hogy ez a fajta hangulat, vagy ez a csipkelődés, ez helyese, mert én ezt jól bírom, tehát nekem otthonos, én nem érzek benne bántást, nekem az rikálás az inkább egy ilyen megfigyelés. Én úgy érzem, hogy nem is szoktak bántani, mivel nem veszem fel ezt a fajta piszkálódást. Ez egy, hogy mondjam, a small talknál egyel érdekesebb. De az, akinek nincsen ilyen páncélja, aki ezt nem hallja rendszeresen, azzal szemben bántó, aki meg hallja rendszeresen, az maga is bántóvá válik. Tehát az, hogy mondjuk mi ezt a 8 éves korunk óta a homokozóban ezzel zrikálhatod, még a matchboxát is kicikizett, de nem rossz értelemben, hanem a játék keretében, ebből így képződik egy olyan generáció vagy közeg, amit utána, ha kiengedsz ebből a szubkultúrából, ahol együtt így nőttetek fel, és nálatok ez így oké, mindenki mást, aki nek fogalma sincs, hogy ez is egy beszédstílus, azt meg rohadtul bántani fog. És tudod, nekem ezt nehéz felfogni, mert rám ez a dolog nem hat. De értem azt, amikor valaki számára ez meg nem egy kellemes közeg, és erről azért lehet beszélni, hogy is egyébként mi lenne, ha ezzel a lehetőséggel nem élnénk, hogy orba szájba csípkelődik. Na de hogy biztos, hogy ez csípkelődés volt, és nem csípés? Nekem ez a problémám hát ez a ezzel, kérdésem, hogy itt ez tök egyoldalú volt. Lehet, hogy a Miller David egyáltalán nem olyan. Miért? Mit szólt vissza a Miller David? Szerintem ijesztő, ahogy visszaszólt. Tehát lehet az de ő visszakérdezett, tehát nem azt mondta, hogy én se szeretek veled dolgozni, azt mondta, hogy miről is, álljunk meg egy picit, hogy miről is volt van szó pontosan, azt tehát mondta, saját maga. Azt mondta Eszter. Most a pofámba hazudsz, tényleg? Na, ebben a stílusban, nem tudom, hogy... Ja, hogy te agresszívnek gondoltad? Nem meg mondom agresszívnek, de ahogy azok a szavak elhangoznak, ha mondjuk kicsit forróvá tette a talajt a Szabó Zsófi, a Miller Dávid úgy fagyasztotta bele az emésztőrendszert. Tehát, hogy valaki azt, ahogy a Miller Dávid azt mondja, hogy na nem, akkor most ne beszéljél másról, hanem erről beszéljünk, mit mondtál? Hogy jól hallottam? Hogy valaki számára ezek a szavak hoznak föl olyan emlékeket, hogy hoppá, az apám, aki nem volt egy kellemes ember, az pontosan ilyen attitűdöt vett föl. Na, de ebből is lehet látni, hogy Miller Dávid nem csipkelődött vissza, hanem hogy ha véresen komolyan vette, tehát akkor valószínűleg... Azt jól tette, hogy nem állt bele olyan módon, mert azzal magát, hogy is mondjam, semmisítette volna meg, hogy anyukám, te beszélsz. De milyen kulturális parnasszusról szólsz le engem? Aha. Mert én musical színész vagyok, de tudod, legalább színész, valamiféle színész, ha még csak musical színész is, de valamiféle színész vagyok. Színész. Igen? Igen, valahol. Én azt érzem ezekben a kommentekben, hogy itt elsősorban nem a Miller Dávidot védik, hanem azt kérik számon a Szabó Zsófin, és ez lehet, hogy egyébként jogos. Hogy tényleg honnan, mely parnasszusról szólja le ezt a Miller Dávidot, mert tudod, hogyha a Magyar Tudományos Akadémia titkára az azt mondja a Szabó Zsófira, vagy a Miller Dávidra, hogy hát semmit mondó kis locsi-fecsi műsorvezetőcskék, az ember jogosnak érzi, onnan föntről. De hogy Szabó Zsófi az RTL reggeli műsorvezetőjeként leszólja Miller Dávidot, aki az RTL reggeli műsorvezetője, hogy az neki úgy alja, úgy a legalja. Igen, de ő személyét szólta hogy le, honnan, pont ez honnan? A probléma. Igen, de mi... Nincsenek olyan viszonyban. Én nem annyira jó barátok, hogy beszólhasson egyet. Például az tök jó, amikor Kovácsné Zoli szokta mondani neked, hogy szeretne már egy Puzsér nélküli Puzsér műsort, mert az annyira abszurd, meg annyira hülyesség, meg annyira jóba vagytok, hogy ez már tényleg Ez tök jó csipkelődés, mert ilyen nem lesz. De az, hogy Robi, nem nagyon szeretek bejönni, amikor te itt vagy, az lehet fájdalmas. Most hiába egy musical színész, amit nem szeretünk, de hát lehet, hogy rossz. De tudod, annyira jellemző is. Ez egy olyan szituáció, amit az RTL-nek valahogy befelé kéne kezelnie. De észre se veszi az RTL, hogy ez a probléma oda bent van, és rögtön kifelé kezeli. És rögtön elkezdi kiabálni, hogy nagyon szeretik egymást, hát ők vannak a legjobban. Hát azért mondta, hogy nem annyira szereti, és hogy ő neki az a legalja, mert ezek már annyira közel állnak egymáshoz, hát nem is merne így csipkelődni, hogyha nem lennének ilyen közel egymáshoz. Miközben erre az kéne, hogy legyen a reakció, hogy na jó, akkor a Zsófit meg a Dávidot nem ültetjük össze a jövőben, mert jól látható, hogy itt a Zsófinak van valami problémája, megbeszéljük a Zsófival, hogy micsoda. A másik lehetőség az az, hogy Zsófikám, nem tetszik ez a dolog? Nem tetszik a Dávid? Nem tetszik a beosztás? Hát akkor lehet menni a TV2-re, vagy a Viaszatra, hogyha nem tetszik. Ezt is lehetne mondani. De helyett, tudod, az egészet egy kommunikációs problémának élik meg. Nem az a probléma, ami történt, hanem hogy ez közvetítve volt. Hogy ez a magyar otthonokba ki lett sugározva. Na most ezt kell eloltani, tudod, a kifelé terjedő tüzet kell eloltani, pedig hát ez valójában egy, hát hogy mondjam, egy ilyen személyi összeférhetetlenségnek tűnik a televízión belül. Egyébként ti emlékeztek ilyen jól csipkelődő párokra? Mert nekem egyre emlékszem, de ez engem halálosan idegesített, de biztos, hogy sokan szerették a Havas Henrik Liptai Klaudia reggeli műsorba, ők azért már egy fokkal profiban csinálták, mert ott ugye legalább oda-vissza zajlott. Hát szerintem a Havas mindig kínos és kellemetlen, míg a Liptai Klaudia meg jól állta, de szerintem ő sem iratkozott fel, hanem valaki más iratkoztatta fel erre a jelenségre. Igen, na de például ez is valami, ez is egy ilyen, hogy mondjam, ilyen toxikus maszkulinitás jellegű dolog, hogy ugye nem fejezheted ki a szeretetedet valaki iránt, ezért a csipkelőd, a hajhúzás az iskolában, hogy amikor nem nőttél fel ahhoz, hogy azt mondd, hogy te szimpatikus vagy, kedvellek, menjünk el, töltsünk több időt, szeretlek, akkor meghúzod a haját, hát ha azt is érti. De ez nem az a szituáció, a Szabó Zsófi nem így vallott szerelmet a Miller Dávidnak, nehogy már félreértsük, vagy félreértelmezzük a jelenséget. Szabó Zsófi az éppen az ellenérzéseit akarta kifejezni, és nem kapott a fejéhez, hogy hát adásban vagyok. Nem tudom. Szerintem simán nem lehet, tudom, hogy bejön neki. Csak tudod, a magyar képernyőkön éppen, hogy a kölcsönös benyalás, én nagyon szeretlek téged, számomra mindig nagy élmény veled műsort vezetni. Uh-huh. Ez az, ami minden, a tévé minden eresztékéből ömlik. És nem pedig a finom csipkelődés. Hát éppen ez a rendszerhiba, éppen ez a kivétel, és nem a szabály. Ott vannak a televíziózás, vagy újkor... információskori televíziózás origójában az archetipusai ennek, a Nap TV-ben Havas Henrik a csipkelődő és Lakatté Károly a benyaló. Abszolút, abszolút. És tudod, ez össze is függ azzal, hogy aki csipkelődni mer, annak van valamennyi önbizalma, meg kulturális fedezete, meg kulturális felhajtó van ereje. Felhatalmazása. Tudod, aki állandóan benyal, az a merő, megfelelési kényszer, igazodási kényszer, komplexus, önigazolási deficit, tudod? Mindaz, ami miatt ő nem engedheti meg, ő most a képernyőn van. Neki itt és most bele kell kapaszkodni a karosszék mindkét karfájába, és mindenkinek be kell nyalni, aki ott van, mert ő a jövő héten is szeretne tévés lenni, ő a jövő héten is szeretne az überkaszthoz tartozni. És tudod, aki ebben a szituációban mer csipkelődni, mer valamilyennek látszani, az láthatóan nem fél attól, hogy elveszíti a képernyőt, vagy a szerepét a képernyőn, talán el is bírná viselni a képernyőn kívül, vagy talán kontúrokat akar adni magának, és pont az ilyenekből válnak a megkerülhetetlen figurák, akiket nem olyan könnyű pótolni akárkivel, és akiket aztán a nézők visszakövetelnek, mert valamilyen volt. Lehet, hogy ellenszenves, de valamilyen volt, és ehhez értett a Havas Henrik. Ezt nem lehet letagadni. A Havas Henrik nem volt rokonszenves, nem volt azonosulható, de egy nagyon más karaktert, egy nagyon más attitűdöt és archetípust hozott, mint az összes többi tévés. Az összes tévés azt akarja, hogy engem szeressetek. Szeress! Szeress! Szeress és szeress! És a Havas Henrik az kevesek egyike volt, talán a Havas Henriken kívül csak a Csernus Imrét tudom mondani a képernyőről, aki azt mondta, hogy ne szeress, meg vagyok a szereteted nélkül, csak tisztelj. Az pont elég lesz. Szerintem a Gulyás Márton is konfrontáló, a Kálmán Olga is konfrontáló volt, de nem feltétlen igénylik a szeretetet. A Friderikusz olyan, aki igényli a szeretetet, de közben konfrontáló vagy bántó tud lenni. De az egész más, amikor konfrontálsz egy politikust, vagy konfrontálsz egy vendéget, aki bent van a stúdióban, és az is egész más, amikor konfrontálsz egy kollégát, aki a médiakaszthoz tartozik, aki ott van bent, ahol te bent akarsz maradni, az azért tényleg nagyon más. Mondjuk az igaz, hogy a Lakattékároly soha életében nem konfrontált senkit, de hát a vasárnapi napkeltéhez pont ez tartozott hozzá, ez a teljes kulturális kontúrtalanság. A vasárnapi nap részt majd sípoljuk ki, köszönöm.